născut, un fiu ni s-a dat, fie Domnul lăudat. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, al său nume-i minunat. Hai să ne închinăm Sfântului, Domnului Iisus. Într-o iesle așezat, pruncul înfășat, fie Domnul lăudat. Într-o iesle așezat, pruncul înfășat, Sfântul nostru împărat. Hai să ne închinăm Sfântului, Domnului Iisus. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, îngerii s-au bucurat, și păstorii din câmpie vin cu bucurie, lângă harul minunat. Hai să ne închinăm Sfântului, Domnului Iisus. Magii de la răsărit la prunc au venit, steaua le-a călăuzit, aur, smirnă și tămâie pruncului i-au dat. Domnului s-au închinat, hai să ne închinăm Sfântului, Domnului Iisus. Hai să ne închinăm Sfântului.